Мы пачынаем чытаць казку, як Данік у радзівілаўскае метро трапіў. Беларускага пісьменніка, перакладчыка і публіцыста Анатоля Бутэвіча. Спадзяёмся, вам спадабаецца твор, тым больш у выкананні выдатнай артысткі Лікі Пташук. Раскажу я табе дзіўную-дзіўную казку пра гарадскога хлапчука і ягонае займальнае падарожжа ў далёкае мінулае. Жыве Данік не ў Нясвіжы і не ў Міры, які на ўвесь свет вядомы сваімі велічнымі замкамі. Кватэры ягоных тата і мамы знаходзяцца ў сталіцы краіны. Тут некалі таксама быў замак, але ваяўнічы час не пашкадаваў яго, нават следу не засталося ад былога. А Даніку так хочацца наведаць замкавыя пакоі, спусціцца ў лёхі, каб наяве адчуць дух мінулых стагоддзяў. У школу Данік яшчэ не ходзіць, праўда, ў дзіцячым садку ён навучыўся чытаць. Асабліва падабаюцца яму казкі, паданні і легенды пра гісторыю нашай зямлі. Мо таму, што тата яго працуе археолагам і ведае беларускую даўніну, як ніхто іншы. Ён знайшоў у зямлі мноства цікавых рэчаў, створаных майстравітымі рукамі далёкіх продкаў. Нават цэлыя старадаўнія паселішчы пашанцавала яму адкапаць. Данік па-добраму зайздросціць тату і песціць надзею стаць ягоным памочнікам, каб разам адкрываць невядомыя старонкі жыцця беларусаў і, як кажа тата, вучыць іншых шанаваць сваё мінулае, ганарыцца добрымі справамі папярэднікаў. Дзіўна, аднак Данік заўважыў, што апошнім часам з ім пачало адбывацца нешта незвычайнае. Бывае, чытае выхавацелька ў садку займальную казку пра каралевіча, чараўніка і ягоную дачку альбо пра князя Радзівіла пані каханку, а ён прымружыць вочы і апынецца ў казачным царстве, невядомым гаспадарстве. У далёкае-далёкае мінулае панясуць хлопчыка нястрымныя думкі мроі. І яшчэ адно захапленне ёсць у хлопчыка. Любіць Данік гуляць на двары каля садка. Там шмат цікавых збудаванняў, тут табе і даўнейшы замак, і спартовыя прылады, і крутая горка, і коні, і розныя дзіўныя жывёліны, якіх цяпер нават у заапарку не сустрэнеш. Праўда, змайстраваныя яны з дошак, але гэта нічога, усё адно цікава. Выйдзе часам Данік сябрамі на двор, схаваюцца ў замку і ўяўляюць, што яны адважныя абаронцы роднай зямлі. Здаецца, як толькі нападуць на замак лютыя ворагі-захопнікі, змагары дадуць ім такі адпор, што ў прыхадняў чужынцаў адно пяткі заблішчаць. Сапраўдныя рыцары растуць у садку. І так хочацца Даніку пабыць у замку познім вечарам аднаму, што ледзьве стрымліваецца, каб без чужых вачэй, каб толькі зоркі пазіралі на яго і спрыялі зазірнуць за намітку гісторыі, апынуцца сярод даўнішніх рыцараў альбо на праўдзівы старасвецкі баль трапіць. Аднак не дазваляюць дарослыя адлучацца ўначы з кватэры. Лягчэй Даніку ў мроях ды каляровых снах падарожнічаць па замках, палацах і гарадах, чым апынуцца ўначы ў двары садка. А вось аднойчы. Удача прыйшла нечакана. Пры канцы ночы, перад самай ранічкай, з'явіўся да Даніка конь. Высокі, статны, бардова-чырвоны, гладкая скура ажно і лісніца. У глыбіні вачэй чырвонае полымя блізкае. На спіне ў каня ёмкае сядло, каштоўнымі камянямі ўпрыгожанае. Да сядла вострая дзіда прымацаваная. І пытаецца дужы скакуну Даніка. «Скажы, дастойны рыцар, ты і праўда хочаш у старажытным замку пабываць?» Калі казаць праўду, то Данік разгубіўся, не ведае, што адказаць. Але цікаўнасць пераважала нерашучасць, і прызнаўся ён чырвонаму скакуну. «Ага, хачу, хоць адзін дзянюк па замкавых пакоях і таемных лёхах пахадзіць. «Едзем?» – адразу ж згадзіўся конь. І не паспеў Данік прамовіць яшчэ нешта, як чырвоны скакун сядло падстаўляе, сядаць у яго запрашае. «Ну, тады трымайся, мой юны рыцар!» Малайчына! Данік не здрэфіў! Ездзіць на кані яму раней не даводзілася, але не будзе ж ён адмаўляцца ад такой удачы. Як толькі апынуўся хлапчук у сядле, чырвоны конь гучна заіржаў, высока падкінуў пярэднія капыты і паляцеў, панёсся над зямлёй. Вялікая густая грыва, чароўны дыван самалёт нагадвае. Ад сустрэчнага ветру Данік ажно вочы заплюшчыў. Так і ляцелі над лясамі, палеткамі, рэчкамі, азёрамі. Унізе праплывалі вёскі і гарады. Доўга ляцелі ці коратка, а конь нечакана на зямлю апусціўся. Данік зразумеў, што спыніліся яны на замкавым двары. Сапраўдным! А не тым, што ў Данікавым садку, чырвоны скакун пацвердзіў. «Расплюшчвай вочы, мой юны рыцар, пазірай і запамінай. Прыляцелі мы ў непаўторна дзівосны горад Нясвіж. Яго здаўна называюць некаранаванай сталіцай. Гаспадарамі ж усяго тутэйшага не адно стагоддзі з'яўляюцца Радзівілы. Як і многіх-многіх іншых местаў, так здаўна называюцца ў нас гарады. Валодуюць князі велізарнымі зямельнымі абшарамі, незлічонымі багаццямі, таму і лічацца. О, а я ведаю, перапыніў Данік, некаранаванымі каралямі называлі Радзівілаў, па складах прамовіў хлапчук. Гэтае цяжкае слова. Ого! Здзівіўся чырвоны конь. «Ты праўда шмат ведаеш, гэта добра? Твае веды нам спатрэбяцца. Але чаму ты кажаш называлі? Іх і цяпер так называюць, мы ж сённяшняга дня трапілі ў далёкае-далёкае мінулае». Конь паглядзеў навокал сваімі чырвона-вогненнымі вачыма і патлумачыў. «Стаім мы з табой, Данік, у двары самай знакамітай радзівілаўскай рэзідэнцыі. Нясвіжскім замкам палацам называецца. Каб зведаць усе 106 пакояў і залаў, каб разабрацца ва ўсіх таямніцах і загадках, нам спатрэбіцца не адзін месяц, нават цэлага года не хопіць. А ці ведаеш ты, якімі прозвішчамі альбо прыдомкамі-мянушкамі называліся Радзівілы?» «Не, прызнаўся Данік, я назаву табе толькі некаторыя, каб ты зразумеў, пра што ідзе гаворка. Мікалай Радзівіл стары, Юрый Радзівіл літоўскі Геркулес, Мікалай Радзівіл рыжы, Альбрыхт Радзівіл абаронца правоў, Мікалай Радзівіл чорны, Мікалай Радзівіл сіротка, Крыштоф Радзівіл Пярун, Міхал Казімір Рыбанька, Кароль Радзівіл пані каханку. Так што ты таксама не крыўдуй, калі нехта назаве цябе ў садку рудым альбо чорным, мо гэта стане для цябе прыкметай асаблівых заслуг». Чырвоны конь памаўчаў і запытаўся: «А з чаго пачнем, шаноўны рыцар, наша падарожжа па нясвіжскай гісторыі?» Данік пацепнуў плячыма. «Ну, тады давай спусцімся ў радзівілаўскае метро», – прапанаваў чырвоны конь.